Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Kahramanlarımız sıradaki adam binbaşı Moby Dick'in peşine düşerler. Onu kolayca ele geçirirler ve teslim etmek üzere Albay Proctor'ı ararlar. Tam o sırada binbaşı Moby Dick'in adamlarının saldırısına uğrarlar. Kaçmak zorunda kalırlar. Günü en azından başarılı bir işle kapatmak için daha önce adresini tespit ettikleri Dr. Murphy'nin odasını kasarlar. Ama Dr. Murphy yetiştirdiği canavar köpekleri onların üzerine salarak kaçmayı başarır. Bu kadar talihsizlik üzerine yeni stratejileri gözden geçirmek üzere her zaman gittikleri kafeye giderler. Evet, döndük dolaştık yine bu sinek avlayan kafeye geldik. Bu kafenin bizim hayatımızda önemli bir yeri var. Bizim hayatımızın kürkçü dükkanı burası. Ama ucuz kurtulduk değil mi Cihangir? Kahretsin, Doktor Murphy de kaçtı. Albaya ne söyleyeceğiz abi? Olacak, ne varsa olsun artık. Hadi şapazın eve gidelim ve iyi bir uyku çekelim. Yarın tekrar aynı biz olarak uyanırsak, yani sağ ve buna binaen salim bir vaziyette uyanırsak, yani hayatta olursak Cihangir, ne yapacağımızı o zaman düşünürüz. Peki abi, şapaza ne anlatacağız? Lan şeytan diyor ki Albay Proctor, Malbay Proctor deme, her bir şeyi olduğu gibi anlat. Aman abi, yok, şeytanın dediğini yapmamıza bence daha vakit var. Tamam, alıştık artık. Uygun bir yalan uyduracağız. Ne yapalım? Yeni bir gün başlıyor ve hala hayattayız. Uyandın mı Muhabbetin abi? Ben de hayatta olduğumuzu kanıtlayacak bir değişiklik bekliyordum. Demek sen de aynı düşüncedesin. O halde hayattayız. Birazdan şahbaz burada olur. Evet, geldiğimizden beri bizi hep o uyandırdı. Dua edelim akşam anlattıklarımıza inansın. Hayırlı sabahlar, kalktınız mı? Akşam sormak fırsat olmadı şahbaz. Nasıl geçti Japonlarla toplantın? Onu bunu bırakın da hadi kahvaltıya gidelim, hadi hadi. Sağ ol şahbaz, Allah ziyade etsin. Sağ olun. Muhabbetin abi, akşam anlattıklarınızdan bazıları kafama takıldı. Şimdi olaya karıştığını söylediğiniz Osman amcanın Kuzey Osetya'da ne işi var? Ben onu sormak istiyorum. Osman amca mı? Kuzey Osetya mı? Akşam uydurduklarımızdan bahsediyor. Osman amca. Şimdi şahbaz, ona demişler ki git Kuzey Osetya'da Mısır çarşısı var. Oraya git, orada bir Türk olan Behzat Usta var. Onun sattığı Amerikan kahvelerinin köpüğü bol oluyor ve tadına da doyum olmuyor. 100 gram alan gidip bir 200 gram daha alıyor. O da zavallı inanmış, daha Kuzey Osetya'lara kadar gitmiş. Şimdi gelelim Osman amcanın dünkü patlamayla ilgisine. Bir dakika. Behzat Usta dediğiniz adam, Melbourne'de asansör görevlisi olarak çalışıp kertenkele lokantası açan adam değil miydi? Sen karıştırdın herhalde şahbaz. O dediğin Çin doğumlu Frederick Usta. Bir de Frederick Usta'nın bacanağı Nicholas Usta var. Nicholas Usta bize Canberra'da yardımcı olan adam. Ya ben yine karıştırdım ya. Arizona polisinin elinden kaçarak şu Moby Dick'e sığınan adam Casablancalı Scott mıydı yoksa Kansaslı arkitekt miydi? Bu arada şahbaz usta, akşam vakit olmadı sormaya. Nasıl geçti Japonlarla toplantın? İyi. İşte bizimki de iyi geçti. Yani başımız dertte filan değilmiş, bir yanlışlık olmuş. Gece de onu anlatmaya çalıştık şahbaz. Ama benim yine de anlayamadığım bir şeyler var arkadaşlar. Ya şahbaz, henüz olayın şokunu üzerimizden atamadık, biliyor musun, ondandır. Hayırlısıyla şu şoku bir atsak üzerimizden her şey bitecek, ama atılmıyor ki mübarek. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Ne biçim şok, anlamadım. Tamam, peki ben odama çıkıyorum. Siz de hazırlanın da bir saate kadar çıkmamız lazım ha. Şu Avustralya gazetelerine bir göz atalım. Aman Allah'ım, ben bu adamları tanıyorum. Ben de tanıyorum abi. Doktor Murphy ile binbaşı Moby Dick ve adamları. Ne yazıyor? Biri Melbourne'de, diğeri de Sydney'de meydana gelen esrarengiz cinayetler yetkilileri harekete geçirdi. Bay Moby Dick olarak tanınan Moby Dick Igoza ve adamları saat 13 sularında Melbourne-Sydney yolunun 40. milinde işte böyle hunharca katledildi. Aman Allah'ım. Olaya bir mafya hesaplaşması olarak bakıldı. Ancak bu olaydan birkaç saat sonra Sydney'de Sydney Numune Hastanesi'nde çalışan Doktor Murphy Cosette hastanenin çıkışında kurşun yağmuruna tutuldu. İkinci cinayet, önceki cinayetteki hesaplaşma kanısını değiştirdi. Polis yaptığı incelemede her iki cinayette kullanılan silahların aynı olduğunu tespit etti. Yetkililer bu cinayetlerle bir hafta önce gerçekleşen barmen Alfonso cinayeti arasında paralellik bulunduğunu düşünüyor. Öldürülenlerin hepsinin Amerikalı olması İçişleri Bakanlığı'nı ve Amerika Büyükelçiliği'ni harekete geçirdi. Aman Allah'ın muhabbetini abi, bu adamları biz öldürmemiştik. Bizden kaçmayı başarmışlardı. O adam, evet o adam bir gölge gibi bizi takip ediyor Cihangir. Biz adamları öldürmüyor, sadece yakalıyoruz. O bizim peşimizden geliyor, hepsini temizliyor. Olayın bizim üzerimize kaldığına mı yanarsın? Albayın onları bizim öldürmediğimizi anlayınca başımıza geleceklere mi yanarsın? Hiçbirine yanmasak. Bak, eylemi her eylemde olduğu gibi biz üstlenelim. Biz üstlendiğimiz zaman albay işleri bizim yaptığımızı sanıyor. Haklısın, iyi fikir. Alo, Sydney polisi mi? Dünkü cinayetlerin hepsini biz yasa dışı Cukko örgütü adına üstleniyoruz. Ne? Bizden önce üstlendiler mi? Geç mi kaldık? Hangi kendini bilmez münasebetsiz? Kaç kişi? Ya demek o kadar kişi üstlenmek için sıraya yazıldılar ha? Ulan şuna bak, eylemi cinayetleri biz yapalım, kanını başkaları içsin, olacak mı? Ya birader, sıraya bizi de yazsan, şöyle önden olsa iyi olur ha. Bak biz yabancı sayılmayız, hadi be. Evet, Cukko. Cukko örgütü, yasa dışı evet. Cebim çalıyor. Ay Yeşil, sen misin? Evet, benim ajan Vecihi, yani siz de Albay Proctor olmalısınız. Lütfen gerçek adlarımızı kullanmayalım. Evet tamam, buyurun Sümüklü Böcek. Bravo beyler, siz işi iyice büyüttünüz be. Bir şey değil albay, lafım mı olur, görevimiz. Bir saat arayla iki süpermiş, binbaşı Moby Dick ve Doktor Murphy. İkisini de darbekaya nakli mekan iletmişsiniz. Bir de tavuk kesmeyi bile bilmeyiz dersiniz. Siz Türkler nasıl diyorsunuz siz var ya? Ne anasının gözüsünüz baylar var ya. Evet, çok teşekkür ederiz albay. Eleştirilerinizi bize, beğenilerinizi dostlarınıza iletiniz. Aferin baylar. Şu işler bir bitsin. Artık mevsimlik ajan değil, kadrolu ajan olarak aldırtacağım sizi gizli servise. Ağırlığımı koyacağım, aldırtacağım. Sırada Profesör Lambert ve Mendoza Fernandez var. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Peki ya onlar da öldürülünce ne olacak abi? Bilemiyorum. Şu an bu bir sır Cihangir. İşte maceralar şehri Sydney'de normal ve sakin bir gün. Allah diyecektim ki... İlerideki kalabalık gözümüze çarptı. Gidip neler oluyor bir bakalım Cihangir. Kalabalığa bakılırsa anlaşılan önemli bir olay var Cihangir. Abi gel olay mahallini terk edelim Allah'ını seversen. Kalabalıklar sonuç olarak pek iyi şeylere gebe değillerdir biliyorsun. Haklı olabilirsin Cihangir de. Biz halka mal olmuş adamlarız. Belki zorda kalmış birileri vardır ve bizim gelmemiz bekleniyordu. Abi gel Allah'ını seversen gidelim buradan. Belki şahit mahit yazarlar. Ömrün boyunca mahkemeye git gel. Ne mi lazım? Azıcık aşım, ağrısız başım. Zaten yeterince ağrılı bir başımız var. Hayır, bana kalırsa olanları izlemeli ve bize ihtiyaç varsa anında olaya müdahil olmamız gerekiyor. Ama bana kalmazsa durum başka tabii. Pekala abi, sana kalsın, senin dediğin gibi olsun. Evet, tahmin etmeliydim. Klasik bir intihar vakası. İntihar önleme şirketini arayalım hemen, gelip duruma bir baksınlar. Gelirken yanından geçtik ya o şirketin muhabbetin abi. Kapısında bu iş yerinde grev vardır yazıyordu. Tamam, o zaman intihar önlemek için neler yapabiliriz ona bakalım. Oh, yine iş bize düştü ha. Hadi gizlice yukarı çıkıp dertlerinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Bu taraftan gel Cihangir. Aman diyeyim, dikkatli ol. Atlayacak olanları kurtaralım derken biz düşmeyelim 50. kattan. Burası çok yüksek abi, ben korkmaya başladım. Başım dönüyor. Aşağı bakmadan yürü. Hayır, ben yürüyemeyeceğim abi. Aşağı düşerim diye korkuyorum. Aşağı düşerken en kötüsü ne biliyor musun? Ne? Paraşütünün açılmaması. O zaman korkmana hiç gerek yok Cihangir. Zaten paraşütün yok ki. Paraşüt kullanmıyorsan açılmama korkusu da yaşamazsın. İş bu kadar basit. Doğru ya. Ama ben yine de korkuyorum. Acaba neden? Ha, hatırladım. Benim korkum paraşüt açılmama değil, yükseklik korkusuydu. Tamam tamam, o zaman sen burada kal. Fazla ileri gitme. Ben yanlarına yaklaşmaya çalışacağım. Peki abi, ben seni burada bekliyorum. Bir şey olursa bildir. Ne kadar yüksek. Cihangir'in korktuğu kadar da var. Evet, ileride görünen kafalar intihar etmek isteyenlerin kafaları olmalı. Akrobat mıyım, intihar önleme elemanı mı ya? Şuradan yaklaşmayı deneyeyim. Şimdi ayağa kalkmalıyım. Aman Allah'ım, ne kadar yüksek burası. Ne yapacağım ben şimdi? Ya başıma bir şey gelirse? Neyse, aşağı bakmamaya çalışsam herhalde sorun kalmaz. İki kişilermiş. Biri erkek, biri kız. Epey de genç bunlar ya. Eyvah, beni gördüler. Durun, atlamayın. Sakin olun. Hayır, ben polis değilim. Ben ben temizlik şirketinden geldim. Haklısınız. Temizlik görevlisinin gökdelenin tepesinde ne işi olabilir değil mi? Ama ben havalandırma kapaklarını kontrol etmeye çıkmıştım. Gelmişken size de bir uğrayayım dedim. Bayım ve bayan, yanınıza kadar gelmem gerekiyor. Zira benim durduğum yer güvenli bir yer değil. Durun, sakın atlamaya kalkışmayın. Çünkü o zaman ben de düşerim. Ben düşersem havalandırma kapaklarını kim kontrol edecek? Hani kapaklar takılıysa, ha? Bir siz intihar edeceksiniz diye gökdelende bulunan binlerce insan ölsün mü ha? Kemikleriniz sızlamaz mı o zaman ha? Hem de sızım sızım. İnsanlar sizi anarken Hitler'i anar gibi anacaklar. Ya ulan, ben de ne ajitasyon yapıyorum ya. Acaba farklı iş kollarını mı denesem ha? Sakin olun, geldim. Sağ ayağımı attım. Evet, şimdi de sol ayağımı atıyorum. Atamıyorum. Niye takılıyor? Allah Allah. Abi ne oldu, bir sorun mu var? Yok bir şey Cihangir. Tamam, heyecanlanmayın çocuklar. O benim yardımcım. Niye çıkmıyor bu ayağım? Çık. Sağ ol birader. Oh be, adam son anda elimden tuttu vallahi. Tutmasaydı ne olurdu ben şimdi? Heyecanlanma bakayım. Saygıdeğer bayım ve saygıdeğer bayan. Buraya kadar gelmişken size birkaç soru sormak istiyorum. Kusuruma bakmayın, daha önce hiç intihar etmek isteyen birilerini görmedim de biraz konuşmak istiyorum. Birer sigara içmeye ne dersiniz? İçmiyor musunuz? Niye? Anladım, sigara kanser yapıp adamı öldürüyor, haklısınız. O zaman ben de içmeyeyim bari. Hadi bana niye intihar etmek istediğinizi anlatın çocuklar. Abi bir sorun var mı, seni göremiyorum. Hayır yok, burada oturuyorum ya, ondan göremiyorsun sen. Havalandırma kapaklarını kontrol etmeye devam et. Havalandırma kapakları mı? Evet, anlatın bakalım, amacınız ne? Tamam biliyorum, şov yapmak istemiyorsunuz. Cihangir, vallahi bir türlü ikna olmuyorlar. Neymiş sorunları abi? Kötü hayat koşulları mı? Yok canım ya, çağımızın bazı moda felsefi akımlarına kapılmışlar. Bu akımlar da işte onları bu uçurumun başına getirmiş. Neymiş dertleri? Hayat çok sıkıcıymış. Bu dünyaya gelmek kendi tercihleri değilmiş. İntihar ederek özgürlüklerini kanıtlayacaklarmış falan filan. Hayatı anlamsız buluyorlarmış işte. Öyle mi? Sanırım onları ben ikna edebilirim abi. Dur, dikkatli ol. Yanlış bir hareketin ya da konuşman atlamalarına neden olabilir. Ya da senin aşağı uçmana. Merak etme abi. Bana bakın çocuklar, bana bakın. Sorununuz giderilecek, tamam mı? Bilim adamları harıl harıl üzerinde çalışıyorlar. Size söz veriyorum çocuklar. Hayatın anlamını en kısa zamanda bulup Avustralya adaletinin önüne çıkaracaklar. Ne yapıyorsun oğlum Cihangir? Ulan bu yükseklikte senin de beynin sulandı anlaşılan. Ne yapalım abi, göz göre göre ölüme mi gönderelim onları? Yavrum, onları esprilerle değil, fikri yönden ikna etmeliyiz. Sakin olun çocuklar, sakin olun, lütfen atlamayın. Atlarsanız biz de şoka kapılıp bu yükseklikten aşağı uçabiliriz. Arkadaşım düşüncelerinizi anlattı, merak ettim ben de geldim. Madem dedikleriniz çok doğru şeyler, bu doğruyu niye insanlara duyurmuyorsunuz? Fikirlerinize çok güveniyorsanız bizi de ikna edin de biz de atlayalım. Yaptığınız çok özgür bir hareketse bütün insanlık neden bundan mahrum kalsın ha çocuklar? Belki de doğru değil akıntısına kapıldığınız nehir, belki sizi aldatıyordur. Sizi o nehre atanlar belki yanılıyorlar. Çok güveniyorsanız düşüncelerinize bizimle tartışın ve bizi ikna edin. Hayat arkadaşlar. Tamam çocuklar, merak etmeyin, daha fazla yaklaşmıyoruz, burada duracağız. Hayat diyorum, niye anlamsız olsun? Her sabah mis gibi kokan bir doğaya açıyoruz gözlerimizi. Hayat yeniden önümüze seriliyor. Her an yenilenen bir düzen. Niye anlamsız ve sıkıcı olsun ha? Yaşadığınız, zevk aldığınız zamanları düşünün. Ama hayat bir o kadar da zor ve acımasız değil mi? Eğer kendi özgürlüğünüzü ispat edecekseniz, hayata karşı ispat edin derim ben. Bu zorluklara karşı ispat edin kendinizi. Eğer gerçekten güçlüyseniz, bu kadar zor bir hayata dayanın hadi bakalım. Eğer intihar ederseniz arkanızdan hayattan korkup kaçtılar, ne kadar korkaklarmış diyecekler. Unutmayın çocuklar, okyanusu görmeyen küçük gölleri hayatta görebileceği en büyük su birikintisi zannedermiş. Daha kıyamet kopmadı, film bitmedi, daha filmin tamamını görmediniz. Birçok şey gördünüz hayatta, birçok fikir duydunuz, okudunuz. Ama hayatta o kadar çok alternatif var ki bunların tümüne ulaşmış olduğunuzu iddia edemezsiniz. Belki daha farklı düşünceler var, size hayatın üstünde bir hayat sunuyor. Düşünün bir kere, bunlara ulaşmadan ölürseniz kaybetmiş sayılmaz mısınız? Aman Allah'ım, vazgeçiyorlar abi. Şükürler olsun. Aşağıdan ne diye bağırıyorlar Cihangir, duyabiliyor musun? Avustralya sizinle gurur duyuyor diyorlar abi. Evet, işte bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı. İki canın kurtulmasına vesile olduk Cihangir. Ah şükür ki albayın verdiği pislik işlerin yanında hayır işleri de yapabiliyoruz. Bak işte kime niye, kime kısmet değil mi? Şahbaz'ın tavsiyesine uyup bu sokeyi oynamaya gitseydik bu insanlarla karşılaşmayacaktık. Bu helikopter deminden beri bizim üstümüzde dolaşıyor abi. Evet fark ettim. Bu kadar abartılı bir takibi kim yapabilir aklım almıyor. Ben kötü kokular alıyorum Cihangir. Aman Allah'ım, bu helikopter bizim üzerimize mi inecek yoksa? Beni anlıyorum, ip merdiven sarkıttılar. Silahlı adamlar iniyor bu merdivenden, kaçalım. Tamam şu taraf. Hayatımda bu kadar koştuğumu hatırlamıyorum abi. Duralım, duralım. Helikopteri buraya kadar sokamazlar artık. Kimdi bu adamlar abi? Bilemiyorum, şu an bu bir sır Cihangir. Ama silahlı olduklarına göre iyi niyetli adamlar değillerdi. Helikopterin sesi gelmiyor artık. Çıkalım mı buradan? Hayır, hayır. Bir efekt hatası olabilir. Biraz daha bekleyelim. Cihangir, bu helikopterdekiler diyorum, peşlerine düşeceğimiz adamların adamları olabilir mi? Yani Profesör Lambert ve Mendoza Fernandez'in mi? Evet. Sanmam. Bu işler albayın özel meselesiydi. Yani adamlar suçlu olduklarını bile bilmiyor. Kim o zaman bu helikopterize birlik niye bizim peşimizde? Bizim peşinde olduğumuz adamların peşinde olan Yeşil'le bir alakası olabilir gibi geliyor bana. Sanmam. Yeşil ekip çalışması yapmıyor. Daha çok tek çalışmayı seviyor. Avustralya gizli servisinden olabilirler Muhabbettin abi. Onu da sanmam. Muhabbettin abi, niye tasalanıyoruz ki? Niye yoruyoruz ki o tatlı kafamızı? Niye sıkıntıya sokuyoruz ki o canım tatlı canımızı, değil mi? Bölüm sonunda bilemedin gelecek bölüme nasıl olsa ortaya çıkmayacak mı bu heriflerin kim oldu? Hadi gel, oyun yazarına gıcıklık olsun, tasalanmamayı deneyelim. Nasıl yani? Yani bir oturuşta hiç tasalanmayalım. Madem öyle, iyice suyunu çıkaralım bu işin. Bir yetmez, birkaç kere tasalanmayalım. Sessiz ol abi. Bu taraftan birileri geliyor. Silahlarımızı hazırlayalım. Hayır, bence sıcak temastan sakınmalıyız. O zaman kaçalım bu taraftan. Olamaz, kafana kısıldık. Sana ikiye ayrılalım demiştim. Bizi bu helikoptere niye bindiriyorlar sence abi? Bilmiyorum. Kim bunlar abi? Yüzünü daha önce gördüm gibi geliyor bana. Mesela şu pilot. Evet, bana da tanıdık geldi. Evet, bu adam bizi okyanustaki gemiden alıp Sydney'e götüren helikopterin pilotu. Yani bu helikopter CIA'ya mı ait? Şayet bu pilot boş zamanlarında ek iş olarak MI5 adına çalışmıyorsa. Albay Proctor galiba o adamları bizim öldürmediğimizi anladı. Albayın adamları kahramanlarımızı neden yakaladı? Hayatları tehdit altında mı? Gizli servis planda bir değişiklik mi yaptı? Proctor adamlarımızı gözünü kırpmadan harcayacak mı? Bunlar şimdilik bir sır. Ha, Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.